وما اريد اوزن غارم ان اخالفكم جلاشم فخلاف تاسو الى ما قول ده حقارتا ان هاكم عنهم چتا سبن منكم داغينا دا سينه دغني تاسو دې کار نه منكم او زپټ پټ لاړ شم غکار کوم چرې هم نه دې کې تاسو نقصان دې تاسو هم داوان زم دې نه ځان بچ کوم ان اريد دا چې کوم خبره تاسو کوم پدې کې اراده لرم زه دې کې اراده نه لرم الا الاصلاح مگر اصلاح مستطاعتو سمر چه زمان طاقتوی تازه که تاس تسوام نو مقصد نو بگیدار دستاس و اصلاح ہوشی وما توفیقی الا باللہ او ندی اصانول ده طریقی ده خیر او ده تابدار ہے الا باللہ مگر پاس مدد ده اللہ تعالی سرا وما توفیقی او ندی دا اصانول ده طریقو ده خیر اور دارنگی ده تاعت ماتا الا باللہ مگر پا امداد ده اللہ تعالی او دمانا دادا او کلن معنا تاسو کوینا وهم وما توفیقی او نده مدد زما پدی تاعت و پدی سیزنو الا باللہ نباب افمانا دمین سرشی الا من اللہ مگر دا اللہ دا طرفنا دادو جی تاسو بیان کم منزنو کم تاعت کم دام اللہ تعالی مار پر مدد دی چدا اللہ مدد نی یادو ساتھ بادری دیو انسانم نکی چدا اللہ مدد کی نوچت شتون بدا غسی ناس کی دی علیه توکل او پدی اللہ تعالی بروس زما دا و الیه انیب اور دی اللہ تعالی تا واپس کی کمزو یعنی کم معاملہ شراشی پا ما باندی کم اللہ طرف تا زراجی کی کم اللہ طرف تا واپس کی کم ویا قوم ازما قوما لا یجرمنکم شقاقی سبب دی جور نشی تاسو لرا شقاقی دا دشمنی زما ایوسی بکم دا دی خبری چه ارسی گی تاسو تا مثل ما پشان دا حق عذاب ویا قوم ازما قوما لا یجرمنکم سبب دی جور نشی ستاسو دا پارا شقاقی دشمنی زما سرا ددی خبری ایوسیبکم چو ارسی گی تاسو تا عذاب مثل ما پشاندہ غذاب اصاب قوم نوحن چرا سیدل و نوح علیہ السلام قوم تا چا غر کی دلو تاسو خما سر دا خلاف کوئے و اصنے چی دا دشمنی دی حد تا ارسی چا اللہ در بنی عذاب رانوری ما سر دا سی دشمنی مکر ویا قوم ازما قوما لا یجرمنکم پورت دی مکی تاسو لرا شقاقی اغا زد کول استاسو ما سرا تاسو ما سرا چکم زد کوئے نو دا زد دی تاسو را پورت نکی تاسو دا پار دی دا با سبب نگر زی ایو سی بکم چورسی تاسو تا مسلما پشان دا غازا بنو بیا یجرمن پا مانا دا چا سرا شو دا پورتا کول سرا شو کیا سنا تا تاسو ما سرا کم زد کوئے دا مدی حق ترہو رسی چی دا اللہ دا طرف نا پتا سبان دی عذاب رش او قوم حودین یا قوم عذاب دا قوم حود اگئی اللہ تعالی پسحلا کری پا ہوا باندی او قوم صالحین یا عذاب دا قوم دا صالح علیہ السلام چی اگر چگہ پی جبریل ویلی بل رضا واقع بیان کر وما قوم حودین او ندی علاقی دا قوم دلوت علیہ السلام من کم استاسو نبی باید سلری تا خستاسو نلری نیدی تا خستاسو گاوندیان دی دلوت علیہ السلام قوم تا او بورا کنا زکا باہر قلزم سر دی پل دیو سیو پل آگئی دی ناغی تا تاسو بورا خدای پاک دی سر سکری دی دا خدا نلری ندی قوم لغن تک دیو رو دی وستغفرو ربکم تاس ایمان لولے پر افقل سم توبو الیہی بیا توبو باسے دی اللہ تعالی تا مکمل توبو باسے ایمان لولے زکا ایمان نمک تو توبہ کر لی گینا نرسی با توبہ کر دی گی ان ربی بے شکر اب زمان رحیم رحم تو ان کے ودود و مینہ تو ان کے دے اللہ تعالی زمان رب چرے اگر داس از رات و باند اخبر لحمتون بیا کئی مینہ مرسر کئی کچھ ایمان لولے توبو باسے دا کسان قالون او ودوی یا شعیبو اے شعیب علیہ السلام دا سے بیان ورطو کا غی حیران دی جو سوچو ما نبقہو نکوئی کمون کسیرن پر دیرو مما حقا قبرو تکولو چتے ویلتا پر دیرو دی نکوئی کم تو کی مجھ گرے پر دیرو دی نور کوئی کم نا دین دا سوئی جستا پر دیرو خبرو نکوئی و انا لنراکا بیشک وین منتا لرا فینا پا قبل نسکے ضعیفا کمزورے تو خو کمزورے اور دستر کو نظر دیم کم شوئے دی ولولا رحتکا کچرتنوے عزت دا قومستا لرجمنا کانو منبتا سنگسار کڑے وے پکانو با مویشتے وے استاد دی قوم چل نرازی یعنی تبا ما قوم ختم کڑے وما انتا لینا او نیت زمان پنیز باندے بے عزیز محترم معزز من تا خودتا سا معزز نخ کاری گورا دا سیس پیر جواب والا اور پر سالم کن قوم دے تو خدای عزاد دا دعوت دے قالنو یا حضرت شعیب علیہ السلام یا قوم زمان قوما ارہتی آز علیکم آیا قام قبیل زما گراند پتاسو باندے زما قام قبیل پتاسو گراند من اللہ اذا اللہ نزدت اذا اللہ قبرکم او دانه منه قام قبيله را ته مخه ته کوي چې راکستا قوم داسې نه نه مونږ دا چل کړو ظالمانو زه درته چا خبر کوم تاسو لري چا کوي واتخستموه اور حال دادی چې غرضول دي تاسو الله تعالی یعنی قانون د الله تعالی حکم د الله تعالی وراکم زهریا شاته د شاګانو خلو تاسو د الله قانون شاته غرضول دي او قام قبيله تاسو باندې معززه ده نو خدای نه یاره پکار نه کړی دي قوم نه پکار نه تاسو ولې داسې کوئ واتخستموه جعلتموه تاسو غرضول دي احکام د الله تعالی وراکم شاته فل زهریا غرضول شي شاته تاسو غرضول دي معنا په دې عمل نه کوئ شاته غرضول عبارت دې نه دی چې پاغي باندې عمل نه کوئ ان ربي بشکر زما بما تعملون باغ اعمال چې تاسو یې کوئ مقیت عالم دې کوم اعمال چې تاسو کوئ الله تعالی پاغي هاته کړی دا مراد یې هاته نظر تعالی علم دې ويا قوم زما قوم اعملوا على مكانتكم کوئ تاسو دا کارونه په طریقې خپلې چې کوم شرک کفر او دا دعوتونه تاسو کوئ انی عاملون زکون کې دا عامم په طریقې خپلې چې غره توحید مسله دا تعد باری تعالی دې زبردست اعمال کوم تاسو ټینګ سوف تعلمون ضرب کو شیطان سو په خپل ځان باندې چې کم یو په مونږ کې بچ کېدونکو لپاره کوم عذاب دې دونکو لپاره معنا مې اتیه چا ترازی عذاب اندا سے عذاب یخزیه چې دې برسوا کی وا هو کاذب ومن هو کاذب او سوک درو زندې اوس په پته لګی چې دا عذاب په چارې چې دنیا کې مرسوا شو درو زندې ورتقب تاسو انتظار کوئ دا عذاب انی ما کوم رقیب زوم انتظار کوئ کې متاثر تاسو انتظار کوئ عذاب بد الله تعالی راځي ولما جاء امرنا کله چراغ عذاب زم نجینا شعیب بچلم شعیب علیہ السلام والذین اوراغ کسان امنو چی مان روڑو معروف عمل کرتے حد کی دمل کرتے کہ اللہ تعالی وی ما غم بچ دیم بچا غم بچ برحمت منا دا پپل مہربان ہو واخذت الذین ظلموا ان صلح کسان لرا چا غی ظالمانو اصیحتو چگی دی چا دی جبرئیل علیہ السلام ورد صالح علیہ السلام قوم د شعیب علیہ السلام قوم دوار الله تعالی په چغې دی جبرئیل باندې هلاک کړی ښا خدام را فرکو چې د شعیب علیه السلام په قوم باندې دا چغې برنه والي شو برنه او د صالح علیه السلام قوم باندې دا چغې دلته نه والي شو لاندې دا فرق دی باندې برنه چغې والا په دې غریبانو ضرور چا ودر هغه په څه کو کتره کوشیو په درشلې ته دروازې داسې لاس کې خود په چغې کړه فاز بابو ګرځي دلدی غي سحر وختي فی دیارهم پکورونو کلکی جاسمین پڑ مخ مڑا پڑ مخ اولتا مڑا پڑا دو کعلم یغنو فیها گویا سوکنو اسی دلی پدی کلکی اللہ وی داسم ختم کلے لکا چی تھوک دی گلی اسی دلی اللہ خبردار ہو رہے بودل مدینہ حلاکت دل پار دا قوم دا مدین اسی دن کل مدین کما بای دا سمود لکا سنچ حلاکت دا سمودیانو دا سنچ اگا حلاکو اللہ تعالی وی داسم دی ملاک وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ لِغَلَمُ مَدْيَنَ اخاهم رود دی یعنی د دې د قوم کا شعیبن شعیب علیہ السلام قال نو شعیب علیہ السلام یا قوم زما قوم او عبد الله بندگی کوي د الله تعالی یعنی الله یو ما مالکم نشتر استا سرپارا من الہ غیره حاجات پر تو ان کے سیوا د الله تعالی نا ولا تنقص من کیا لا مکم و تاسو پیمانا و میزان او تلا ان یراکم زوین ان تاسو به خیر مالدار و ان یخاف زیریکم علیکم پتا سو عذاب یوم ان عذاب دا غرضی محیط کے ہاتھ کو ان کی بھئی پدے دول مخلوقات باندے و یا قوم زما قوم او فلم کیا لا پورا کوی تاسو پیمانا والمیزان او تلا بن قسطے انصاف سرا ولا تفس الناس ما تموے خلق الراشیا اهم سزنا دوی ولا تاسو مگر دے تاسو خلاف دے پزمت کے مفسدین فساد کو ان کی بقیت اللہ تابداری دا اللہ تعالی خیر لکم غرد استا سرفارا ان کنتم مؤمنین کیا تاسو مؤمنان او پدی یقین کوئی چدام سرسدی دا ٹول اللہ را کری دی ومان علیکم نیم زفتاس بی حفیظ نگران زفتاس صرف احکام رسوم زستاس نگران نیم قالو ندیو تو یا شعیب و شعیب علیہ السلام اصولاتو کا آیا دا منزون استا تا مرکا وی تا صدا خبرہ انتر کما یا عبدو جبریدو من حق طریقی یا غا خدایان یا عبدو آباؤنا چی بندگی بے کول زمان دی مشرانو او انت علا یا پریدو منگا کول فی اموالنا پا مادنو خلو کے مالا شا سچ زمان خوکی استاد غینا دو وجہ منگا سی پریدو انکا بے شکل انتا الحلیم تو خو صبرنا کر رشیدو کیارے او یا مانا دارا چی پلو غت مدین کدا پا مانا دا غٹ بے وکوف سرا دی استحضا کولا قالو یا حضرت شعیب علیہ السلام یا قوم ازما قوم ارائیتم فکر وکړئ تاسو په دې خبره کې ان کوم تعالی بینت من ربی کریم ز په صحیح بیان په کار خبره دې طرف خپلنا ورزقنی منه او راکې ما طرف خپل طرف نه رزقنا حسنا دغه رزق مال خیز مال حلال رزق احسن په معنا د حلال مال سره دی چې دا حلال مال الله را کړی دی یا علم معرفت الله تعالی را کړی دی بیا ورې تاسو مخالفت کوو و ما اوریدو زن غواړم ان اخالفکم چې لاړ شم خلاف تاسو علامه کولو د هغه کارونو ته انهاکم عنه چې من کوم تاسو د هغې نه یعنې زه ستاسو مخالفت نه کوم په کولو د هغه کارونو کې چې تاسو د هغې نه من کوم ان اوریدو بس اسانه ترجمه ان اخالفکم چې مخالفت کوم ستاسو په کولو د هغه کارونو کې انهاکم عنه چې تاسو د هغې نه من کوم ان اوریدو زن غواړم الا الاصلاح مگر اصلاح دا تاسو چې خبرې کوم دا ټول د اصلاح دي مستطاع تو سمجھ زما طاقت یو ما توفیقی او ندی پا ما توفیقی او ندی دا آسان اول دلارو دا خیرو دا تا ما تا الا باللہ مگر پا مدد دا اللہ تعالی یا و ما توفیقی او ندی دا مدد ما سرا پا سباندی پا دی تا تو باندی خو الا باللہ مگر دا اللہ دا طرفنا علیه توکل تو اللہ بانی بروس زما دا ویلیه انی او دت زواب اسکیگن و یا قوم زما قوما لا انجری من نکم را پورت دینی کتا سلرا شقاقی اغزد کول ستا سما سردا سے حالت تا ایو سی بکم چوبر ستا ستا مثل ما پشاند آغا زادنو اصاب قوم نوح انج رسید لے قوم دنو حلی سلام تا غرق شویو او قوم حودن یا قوم دهود علی سلام تا پسیلے تبا شویو او قوم صالحین یا قوم ده صالح علی سلام تا جپچک دی جفیر غرق شویو و یا قوم ازما قوم لا اجری من نکم سبب دی جو نشیتا سود پارا شقاق دشمنی کا علماء سرا دی خبرتا ایوسیبکم چغر ستا استعذاب مثل ما پشان دا آغا عذابونو چرا سیدیل قوم دنو علیہ السلام او قوم دہود علیہ السلام او قوم دسالح علیہ السلام تا وما قوم لوتن او ندی دا غکلی دا قوم دلوت علیہ السلام من کم ستاسو نبی بائی لری زکدا خستا سو پکاون کی دی واستغفروا ربکم ایمان داوڑے تاسو پر اخبر سمتوبو الیہی بیاتو بوبا سیدی اللہ تا ان ربی بے شکر اب زما رحیم رحم کون کے ودود من کون کے دے آدونو ویدو یا شعب و شعب علیہ السلام ما نفقہ کسیرن نکوی گمون پڑیر و مما حغا خبرو تقولو چتے منتوائے و انا لنرا تو بے شک منگنو تالرا فینا پخبلزان کے ضعیفن کمزورے و لولا رہتو کاو کنو عزت دا قوم ستالر جمنا کانو تب من سنگسار کڑیوے و ما اندالین او نیت اپنی زمان باندی بے عزیز محترم قال نو شعیب علیہ السلام یا قوم زما قوما ارحتی آیا دا تبر زما آز علیکم گراند پتا سبان من اللہ دا اللہ نا زدرت دا اللہ خبر کم اوتا سا تبر تبر مخیط کوئے واتخستمو ور حال دا لچی گرزولی دیتا سا احکام دا اللہ تعالی ورا کم زہری یا شا تا گرزولی شوی ان ربی بے شکر اب زما بی ما پاغا مالو تا ملون چتا سوی کوئے محیط عالم دے و یا قوم زما قوم اعملوا كما تاسوا مال لا مكانتكم فتريك فل جا طریق د شرک دا اني عامل زكون کدا مال هم طریق د توحید سوف تعلمون زرد چ پوی بش تاسو په خبره چې تم زبون نه بچ کی دل ګره او مې یاتی هی یا کم یو زمون نه هغه کسته چې راځي د عذاب یخزیه چرتا بچ دلرا او من هو کاذب او سو پدی کی درو جن دی ورتقبو انتظار کوئے دراتلو دا عذاب انی ما کم سمتا سر رقیب انتظار کونکے ولما جا امرنا کل چرا گیا صاحب زمو نجینا بچ کمونگا شعیب علیہ السلام واللزین اور آوکا سانا منو چی مان روڑو ما ہو کمل گر تیادو دکے برحمت مننا پخل مہربانا سرا واخذت اللزین انی سلو حق کسان لر ظلمو چاہی شرک اور کفر کرو اسویہ تو چگی خدا چغت دید پاس طرف نوا دسر نبر چغت رانا فاز بہو گرزے دل دی فی دیار ان فکورن اخفل کے جاسمی نمڑا پڑھنا کعلم یغنو فیہا گویا دا کسان نو اسی دلی فیہا پدی کلی کی دا ستی اللہ دا کل صفا تو علاو رے بودن حلاکت دل پار دا قوم دا مدین والاو کما بایدت سمود لکسن کی حلاکت دا سمودیانو دا پارو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود وما واقع الله تعالى بيان في سوره كي د دین مخ کی د حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام د ابراهیم علیہ السلام، د حضرت صالح علیہ السلام او د هود علیہ السلام او د حضرت نوح علیہ السلام واقعات بیان شو، دا غید قومونو واقعات هم بیان شو، او تفصیل سره دا مسلم خطرالا چې دغه خلقو دا الله او دا الله د رسول خبره نو منلی، د دنیا کې هم الله تعالی او خپل چې زخل دشمنانو سره داسې کوم، او سمرم چې دا واقعات ذکر کیږي نو مقصد په بیان د دې واقعاتو کې د دین عبرت اغستلی، چې هر یو مسلمان او هر یو انسان د دین عبرت واخلي چې دا دومره زور قومونو مضبوط د دې حکومتونو مال دولت ورسره ډیر زیاتو هنرمن کسانو، لیکن دغه مال دولت او دې حکومتونو او د دې دی خوارتیا او هنرونو دوی د الله تعالی د عذاب نه بچ نکړل، او د الله تعالی په عذاب سره دغه ټول هلاک شو. دین هر یو انسان له پکار دادی چې عبرت واخلي، نصیحت واخلي، هغه کارونه پریږدي کم کارونه چې سبب د دغه خلقو د عذاب لپاره ګرځېدلی وو. دا واقعا سو سو زره بیان شوی دا د حضرت موسی علیه السلام او د فرعون سره چې د دوی سه شوی دي، سوره اعراف کې هم د دې بیان شوی دی. دینا مخکم سو زره دا بیان شوی دا د حضرت موسی علیه السلام شان ته وګورئ تاسو، اور دغه په مقابله کې د فرعون شان ته وګورئ. حضرت موسی علیه السلام بار بار فرعون ته د دې خبرې دعوت ورکو چې ګوره د الله یووالی ومنه، د الله طاقتونه او زور ومنه، په دې خپله بادشاه باندې مدو کیږه، او دا تا چې کومه دعوه د خدای کړې دا دا دعوت ستا باطله ده، د دې نه تر وروستو شه. لیکن دغه فرعون چې هغه خپله خبره پرېښودله نه، کله چې الله تعالی په ده باندې عذاب راوست د ده بادشاهي په کار رانله، مال دولت د ده په کار رانغې، هغه عیش و عشرت د ده په کار رانغې، په لکونو لکونو باندې اته ویشت لاکه د ده فوج و هغه فوج د ده په کار رانغې. صرف خبره دا ده چې د الله او د رسول په مقابله کې نه دولت د انسان په کار راتلی شي، نه حکومت د انسان په کار راتلی شي، نه برادری د انسان په کار راتلی شي. کله هم چې الله تعالی چاته اراده د عذاب ورکول وکړي، لکه دا ټول کائنات موجود دي، خو څوک نشته چې دغه انسان د الله د عذاب نه وساتي او د الله د عذاب نه بچي. بیا دغه کسانو چې دا خلق گمراه کړو، لکه فرعون ډیر خلق گمراه کړو، بی دین کړو، خپل نظریات تابع ګرځولو، دا غید آخرت حالت الله تعالی بیانوي چې د قیامت پر ورځ باندې دی به د خپل قوم نه مخکې وي، قوم به ورپسې وي، کم ځای ته به بوزي. اذا کان الغراب رئیس قوم، کله چې یو کارغه د یو قوم مشر شي، نو معلومه خبره ده سیهدیهم، دی به کم طرف ته بوزي، هغه مردارو طرف ته به بوزي، ګنده مقاماتو ته به بوزي، ځکه کارغان اکثر مردارو باندې ناس وي. نو داسې مشران چې بی دینه مشران وي، کافران مشران وي، اور دنیا کې داخله کا غیب سے روان وي، د قیامت پر زبانې به هم د هغه د جنډې د لاندې رواني نکم په لغزي. الله تعالی د فرعون نقشه بیانې چې د قیامت پر زې به مخ کی وي، او د خپل تابعدار به ورپسې وي، کم ځای ته به بوزي. دا سما مثال درک چې کار غمشر شي، سړی کم ځای ته رسي، الله وی جهنم ته به بوزي، دیبته نه مخ کی روان وي، او ورپسې به دا ټول قوم چې کم د گمراه کړی دي او د اتباع چا کړی دا، هغه باپ جهنم کې هم دغه سي سر وخري. دیکي مونږ استاد لپاره عبرت دا دي چې کله هم یو انسان په دنیا کې د چا سره تعلق جوړي، د چا سره ناسته ولاړه کوي، نو احادیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي تو کور چې چا سره ستا ناسته ولاړه دا دا قلت او دوستی چا سره کوي، دغه انسان ستا لپاره د آخرت په واره کې څنګه دی، آخرت دې په حقیقي ناسته ولاړه وکا، او که آخرت دې په خرابیږي د داسې کسانو نه ځان بچ کړه. نن موږ او تاسو وړاندې یو داسې طرفونو ته روان یو چې هغه طرفونه زمونږ آخرت مکمل خرابوي، داسې جماعتونو او داسې مجلسونو ته ځو چې زمونږ هغې کیسه کیږي آخرت خرابیږي. دا بیگانه حالت ستاسو مخې ته دی، تر کم وخته پورې دا سو دا کم مجلس کې ناستو دا دی سکول، داسې مجلسونه د انسان د تباهۍ لپاره، آخرت دغه انسان تباه کیږي، ځان له خود دغه سی وی خو شاک چې سمره کسانو غریبانان دم به خا بکړي اغه ته بهم تکلیف رسولي چې کله دلته کې یو سړی آرام نشي کولی چې نږدې ورته سمره کسانو هغه به سه آرام کړي دا کم مجلسو سره پاره جمع شویو دې کې د دنیا فائدہ وا که د آخرت فائدہ وا نه پکې د دنیا فائدہ وا د آخرت پکې نقصان دی دا چې مجلسونه د الله تعالی مونږ او تاسو بچی دا غي بیان الله تعالی کوي بیا د دې نه رسو چې دا وو واقعات کوم بیان شول نه دا سره پاره بیان شوی دی الله تعالی دا سره بیان کړی دی دا غي حالت بیانې چې دا دې لپاره بیان شوی دی چې مسلمانانه ته د دینه ثواب لا عبرت واخلا بیا د قیامت منظر مونږ ته مخې ته کوي چې ګوره په دنیا کې یو انسان دی هغه نه ګناه وشي کوشش ته دې خبرې کوي چې دا ګناه د پلار او مور نه پټ کی د رونو خویندو نه پټ کی بیا کوشش ته دې کوي چې محلي والا دې ګناه نه خبر نشي کړي والا دې ګناه نه خبر نشي هر یو انسان دې خبرې کوشش کوي چې خپل ګناه پټ شي لیکن الله تعالی وایي داسې ورځ برازي چې په دغه ورځ به عام عالم دغلته حاضر وي ملائک د اسمانونو د زمکو دا به حاضر وي او سیبه کارگزاری به وي او پرتال به وي زمونږ استاد سره زندګۍ حالت پال تر ټولو مخې ته راشي چې دا ژوند څنګه تیر کړو دلته اخلاق ته کړی دي هلته په مخه باندې دا راشي چې الله تعالی درته معافي نه کړی دا ټول حالت په مخې ته راځي او بیا به دوه جماعتونه جوړ شي یو ډله هغه به دا وي چې کوم د الله تعالی تابعداري کړی دا الله ته ناراضي دي دې ته سوی سعادت من خلک وي نیک وختانو جماعت دی دوی به جنت ته لاړ شي او جنت تاسو معلوم دی چې پای کې بیا کومې مزیدي او پاغي کې کوم عیش دی کله خوشحالی دی دا هغه خوشاله دلته یاد ساتې دالی او نذیر دلته شته دی نه او دین جماعت په کوم وي چې هغه بدبختان جماعت کې دوی به کم طرف ته ځي او کم ځای ته به ځي دا هغې بیان الله تعالی کوي چې دوی به دوزخ ته ځي نو بیا دا مسله بیانېږي چې جنت هم سره دا به همیشه وي دوزخ هم همیشه وي کم کافران چې دوزخ ته تللي دي چرته به په هغوی باندې راحت زمانه رانه شي او دې لپاره دوام دی او همیشه والی دی دوزخ بیا ختمیږي نه او نه د هغې لپاره فنا شته نه په عذاب د دوزخي کې چرته کموالی شته نو که بل طرف ته جنت کې کوم کسان ناست دي نو د هغوی به روز تروز دا به ترقی کیږي خوشحالی به کیږي اور د هغې لپاره هم ختمېدل نشته الله تعالی وایي دغه ژوند ته دې کوم وګوره دا لغون ته ژوند ستا 50-60 کاله دی دا خو ختمیږي هر یو انسان ته دا پته ده بلکې د ده دا یقین دی چې زما د ژوند دا شمع په یو ځای مړه کیدونکي ده سلس کاله مخکې سلس کاله وروسته دا ژوند که سخت تیر شي اور که راحت سره تیر شي خدای به ختم شي که نه لیکن بهی اخیری هغه ژوند څه دی هغه ژوند هغې دپاره انتظام په کار دی پیغمبر علیه السلام فرمایي ارتحلت الدنیا مدبره دنیا لکه تاته شا کړې ده دا لاړه څومره چې لاړه بس دغه لاړه ورتحلت الاخرت مدبره آخرت در له مخې لاره روان دی ولکل منهما بنون څوک د دنیا دپاره کار کوي څوک د آخرت دپاره کار کوي پیغمبر علیه السلام وایي دنیا کې دا دواړه جماعتونه شته فکونو من ابناء الاخره تاسو عمل کوونکي د آخرت جوړ شئ ولا تکونو من ابناء الدنیا خپله زندگی تاسو دنیا له مه ورکوئ چې صرف اور صرف دنیا ګټئ ولي فان اليوم عمل نن تا ته الله د عمل موقع در کړی دا نن تا سره حساب نشته ولا حسابا وغدا حساب ولا عمل سبا به د الله مخې ته ولاړې حساب کتاب به کیږي اور عمل به نه وي میدان د عمل بستانه پاتې شوی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو عمل کوونکي د چا جوړ شئ د آخرت جوړ شئ په دې آیتونو کې هم دغه الله تعالی بیانوي چې دا ستاسو مخې ته رااله دغه د دار جنت بیان دی دا د دوزخ بیان دی دوزخ سخت هم تاسو ته معلومی دي د جنت خوشاله هم درته معلومی دي لارې درته ټولې بیان کړې د گمراهانو بیان هم شو د نیکانو بیان هم شو اوس تاسو خوښه چې ځان له کوم جماعت خوښه وای اختیار یې در کړی دی نیک بختانو سره ځان ملګری کوئ د دغه ګناهونو توبه وباسئ هم ستاسو خوښه ده او که بدبختانو سره ځان ملګری کوئ هم ستاسو خوښه ده ځکه الله اختیار ورکړی دی خو دومره خبره دی چې الله په کفر باندې او په ګناهونو باندې خفه دی په دې د الله رضا نشته خو انسان چونکې مکلف دی اختیار ورته حاصل دی چې څه کوي د خپله خوښه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا الیک الیوم موسیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون اور قوم داغتا بآیاتنا سر د معجزاتنا نہ معجزی اللہ تعالی و تور کړی وی یو همساوا چې داغه نوازی مشان سجوړ تیر غزت اوګ یو خامار وتی جوړیدو دریم یدی بیزاو چې کله گریوان ته بیلاس کتک با بهر بیره وستنه د نور پشان داګې نه بشغلی قته درېم بیا طوفان دو پور اغلو په دغه خلکو باندې ورز مسلسل او اوبو کې ناس تماستنه او جکمې وبکې ناس په کې بډو کېد چنده خان تر جوړ کړو او څلورم نمبر پای باندې الله تعالی له خان دا اوس فصل می ولټو تبا کړو ورز مسلسل دا ولقم علی الله تعالی په سره اوس ته داس په کې بیره اوسته دا سمه د ګيري وختې مولا کړو د بری ته مو کړو ریزه مولا کړو وختې ولا بدن پورې نو پېته ارزه پورې سه په داس په کې نه ختې دا عذاب د الله تعالی او دارنګي چنده خان ورز پیټیا چنده خان او چې دوی وکړه واجول هم خراب کړې خپل کې به چنده پروت هغه نو خپې دا هغه به په هغه کټو بر چنده خان نه ډکو چې کم ځای ته په داسې به ډډواله چې داسې موړې نو دی په ډېرې جوش دی په ډېرې جوش سیوا سيزونو سمې بلاګانې غریبانو او دا غریبانو په اسلام ورانه ایمان نه راغله او دارنګي بیا په الله دې وینو آزاد اوسه هر شي کې ویني ویني هر شي کې ویني تر دې تاسو ما تفصیل ویلو چې بني اسرائیلي په برابر واغستې دی او کوی نه دی او ټینګای نه دی او جام دا منګینه اوب صفاو غوړي او چې دای په تر اغستې نه ابسو اوب ویني وی هغه بیا فرعون وایي خپل خپل کې وبو اچو نو دا بیا زمو په خپل کې واچو ګوره چې دا چې به راځي دلته خو وبو چې کته بدلې بیا به ویني وی الله تعالی عذاب او پاغي مسلط شه مالونه ولا کم کې جانونه ولا کم کې دا معجزات ټول هغه تخکار شي خو چې غورا نیمه نسکه به سره کډېره ورته معجزات کې به جری نه وسلطان مبین اور دارنګ دلایل وکړ او سره الله تعالی وې کار دلایل ول ورکړو لاړو او لګل می چاته ویلا فرعون فرعون تو ملئه اور دارنګ هغه اشراف او مشرانو فندگانو پټانو د فرعون ته ملئه لري کې پټانو اشراف وزیران دا بلاګان یو هغه دا کولی کله شی ټول تو الله تعالی له پټانی یادې دا پټان چې سمشي کنه پاریولی په خپل سمشي پاریولی بیا په خپل سمشي خو چې دا پټان چې کنه دا خدای له هر لای شو کنه راشي دا وجه دا حالت نشدا مشرانو اور دا سود دی اگر حکومت والے کسانو د دې نوم غسل شوی دی دا نورو کې ټول تعبیری یوازې دا نه چې اوسو کسان ته موسی علی السلام راغلي دی ټول قرار دی فتبعون روان شو داخل امر فرعون په طریقې د فرعون امر فرعون په طریقې د فرعون د فرعون طریقې په مخه واغسل او موسی علی السلام شپک شنه کاله دا ورته دا وتونه دا دا دا په دمن وما امر فرعون او نو دا طریقه د فرعون دی رشید حس فائدې والا و طریقې د فرعون کې څه فائدہ نو غوای د انن سبا خلک سمرا د فائدې سيزونو په شيوي دي کني دي شي سوچو کې داسې داسې بغټې کوي چې پاتې کې حس فائدہ هم نه وي او بیا موږ خپل قیمتي عمر پای کې ځای کوي کني ځای کوي کا ځای کوي یقدم قومه مخکې کې بده د قیامت پر د چانه د قوم پرنا یقدم قومه مخکې کې بده د قوم پرنا یوم القیامه د قیامت پر د ټول پور پسې وي دیبتی نا مخی لیکن دنیا کی جسنگا دی لیڈر پسی دی روانو اگر با مخیو دی چمچی ور پسی دی نو دقا چمچی با بیان دی پسی پتا غرز باندی بوزیو جی فا اوردهم ننب باسی دی خلقو لرا ان نارا اوردہ کلی زیت بے بوزی خوا پھر آن باتی نا مخی دانور با بوزی چر بے بوزی لیکن دنیا کی جسو اور ذرکول حل تبے ننباسی ستا بے ننباسی تو زخت بے ننباسی ورود مانا داخل اول جنبے کی دو زخت بل خواہ وزی نا جنڈا دا شیطانے بور سر اگاری دانور بور پسیوی و بیقسل وردو اللہ تعالیٰ وی ناکار گدر دے المورو چکل ورطا ددائی کھڑی شوی دی دا کسان چا غیتا کم تللی شی دا دیر ناکار گدر دے خوا ناکار گدر چرا کسان پا غیتا داخلو لی شی خوا و بیقسل وردو ناکار گدر دے سوکو دا جہنم المورود چې بوتلی شو دا خلق حقیتا دا کوم خلق چې کم ځای ته بوتلی شوی دی دا ډیر ناکار گدر دے جہنم دے جہنم دے گدر کناری ته وي تنه کیږي وکړه و قطبعو اور داری ورپسې شددی پر لپسې شو چې هاذه پدی ژوند دنیا لعنت لعنت معنا دار چې دنیا کې الله تعالی دای پسې پر لپسې لګی دا لعنتونه په دای باندې و یوم القیامه د قیامت پر ازم دنیا چې فرعون نومي لعنت الله دی په باندې خو دغه کافرانو چې نو مخلي د خدای لعنت وي او د قیامت پر ازم دی او د اثر رد ناکار د دغه انعام المرفوض چې کوم ورکړې شوی دی دا لعنت دی لکه ورکړې شوی دا ناکار انعام دی ناکار انعام لعنت خبره لعنت جهنم دی کنه یو رحمت دی رحمت جنت